jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 27 marca, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. LOT odwołuje część rejsów do Niemiec, gdzie trwa strajk ostrzegawczy. Antyputinowskie ruchy partyzanckie odpowiedzialne za eksplozję drona w rosyjskim Kirowsku. Wieczorem na Stadionie Narodowym mecz Polska-Albania w eliminacjach do Euro. Polskie linie lotnicze odwołują niektóre rejsy do Niemiec. Maszyny LOT-u nie polecą do Düsseldorfu, Stuttgartu, Frankfurtu i Monachium. Pasażerowie mogą zmienić rezerwację lub zwrócić kupione bilety. Rano w Niemczech rozpoczął się 24-godzinny strajk ostrzegawczy. Protestują m.in. obsługa autostrad, koleje oraz lotniska. Uczestnicy strajków chcą podwyżek. Unieruchomione zostały pociągi, autobusy, tramwaje i metra. Nieczynne są również wszystkie większe lotniska. Do protestu wezwały niemieckie związki zawodowe Verdi i EVG, które chcą wynegocjować wyższe wynagrodzenia. Na monachijskim lotnisku strajk rozpoczął się już wczoraj wieczorem. Pracę zawiesiła m.in. obsługa bagażu. Także we Frankfurcie nad Menem, gdzie Lufthansa zmagała się z zakłóceniami technicznymi, loty były odwoływane lub opóźnione. Związkowcy poinformowali, że ostatnie rundy negocjacji z pracodawcami nie zakończyły się pomyślnie, a sytuacja wymaga zwiększenia presji. Dodali jednak, że w następnych dniach może dojść do porozumienia. Media wskazują, że w przeszłości nie doszło w Niemczech do strajków, które objęłyby jednocześnie wszystkie sektory transportu publicznego. W proteście uczestniczy około 2,5 miliona pracowników. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że Białoruś w coraz większym stopniu traci kontrolę nad tym, co dzieje się na jej terytorium. Łukasz Jasina, nawiązując do deklaracji Władimira Putina o planowanym rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi, mówił, że trzeba przypominać o tym, iż Białoruś jest zależna od Rosji. Białoruś coraz bardziej staje się uzależnionym fragmentem Rosji, państwem, w którym nie ma do końca już Białoruś kontroli nad tym wszystkim, co się tam dzieje, zwłaszcza w sprawach wojskowych. To właściwie wiemy, ale nigdy mało tego powtarzania, bo ciągle są na Zachodzie ludzie, którzy uważają, że Białoruś jest państwem niezależnym i używa ich Białoruś do swoich manipulacji. Władimir Putin zapowiedział, że rosyjskie głowice jądrowe zostaną rozmieszczone na terytorium Białorusi. W odpowiedzi rzecznik NATO oświadczyła, że rosyjska retoryka jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Śledczy wyjaśniają szczegóły pożaru, w którym zginął 87-letni aktor Piotr Wysocki. Nie jest znana jeszcze przyczyna pojawienia się ognia. Pożar wybuchł w niedzielę rano w jednym z domów w miejscowości Trzciniec na Lubelszczyźnie. Jak podała policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że znalezione zwłoki należały do 87-latka, który mieszkał sam w tym domu. Nie możemy potwierdzić tożsamości ofiary, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania DNA, poinformowała rzeczniczka prokuratury w Lublinie. Według lokalnych mediów w tym domu mieszkał od kilkunastu lat aktor filmowy i teatralny Piotr Wysocki. Informację o śmierci aktora potwierdził później w mediach społecznościowych jego syn. Rosyjskie media niezależne potwierdziły, że w Kirowsku w obwodzie Tulskim eksplozja drona uszkodziła 12 domów. To kolejny w ostatnich tygodniach atak na rosyjskie miasta. Odpowiedzialność za podobne akcje biorą na siebie antyputinowskie ruchy partyzanckie działające wewnątrz Rosji. Rosyjskie media poinformowały, że wybuch drona ranił 3 osoby, uszkodził 12 domów i wyrwał krater o średnicy 15 metrów. Kirowsk znajduje się około 400 kilometrów od ukraińskiej granicy. Ukraina nie komentuje tego typu zdarzeń, ale białoruski publicysta niezależny Jurij Drakochrust już wcześniej w rozmowie z Radiem Swoboda stwierdził, że wojna to taka maszyna, która działa w dwie strony. Nikt nie obiecywał Rosjanom, że nie dostaną odpowiedzi na swoje działania. Kiedyś Luftwaffe bombardowało Londyn, Antwerpię i Paryż, a później samoloty poleciały w drugą stronę. To jest właśnie wojna. Ona tak wygląda. Według niezależnych dziennikarzy na Białorusi i w Rosji działają ruchy partyzanckie, których celem jest obalenie reżimów Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się wieczorem z Albanią w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2024. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na inaugurację biało-czerwoni przegrali w Pradze z Czechami 1-3. Obrońca polskiej kadry Robert Gumny zapewnia, że zawodnicy zrobią wszystko, by zrehabilitować się po porażce. Wiemy, jak ważny jest ten mecz z Albanią i nikomu tego na pewno nie trzeba tłumaczyć. Przyjeżdżają do nas, nie możemy na pewno przespać tak początku meczu jak w Pradze i myślę, że na pewno się tak nie stanie. Wszyscy są zdenerwowani, chcą głodni zwycięstwa i pokażemy to w poniedziałek. Początek meczu Polska-Albania o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ale jazz, Sanach i Vito Bambino. Kwadrans po godzinie 11:00. Dziś techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem, a zatem skoro taka pora, to czas na... Trójkowy punkt techniczny. Tym razem w naszym cyklu przyjrzymy się ekologicznym zmianom zachodzącym w odpowiedzialnej za największą emisję gałęzi przemysłu. Opowiemy o zeroemisyjnym cemencie i modernizacjach budynków. Nie zabraknie również wątków przyjaznych dla środowiska i człowieka, idei budownictwa takich jak na przykład budynki wielofunkcyjne, ale o tym już Paweł Turski. Dzień dobry. Zielona transformacja rozpędza się i dotyka kolejnych gałęzi gospodarki. Jedną z tych gałęzi jest budownictwo. I nie powinno to nas dziwić, budową zawsze towarzyszy bowiem degradacja środowiska, a co więcej, budownictwo odpowiedzialne jest za 30% emisji gazów cieplarnianych. Za ponad 1/4 z tych 38% odpowiedzialna jest sama produkcja surowców budowlanych. Dekarbonizacja jest więc w tym sektorze konieczna. Droga do zielonego budownictwa nie jest jednak prosta, ale na szczęście wydaje się, że jest już coraz krótsza. Przykładowo, najbardziej popularnym kompozytem jest beton, którego głównym składnikiem jest spoiwo mineralne mogące pochwalić się najwyższą emisyjnością, czyli cement. Przez lata wydawało się, że cement nie może być neutralny dla klimatu. Na szczęście, co do zasady, niedawno się to zmieniło. To już się da wykonać. W tej chwili realizujemy inwestycję współfinansowaną przez Komisję Europejską. Otrzymaliśmy grant na budowę systemu wyłapywania CO2, czyli nie tylko tego, który jest w procesie rozpadu tlenku wapnia, ale również tego, który jest na procesie produkcji samego klinkieru. W ten sposób za kilka lat cementownia Kujawy można będzie kompletnie zeroemisyjna, czyli całe 100% CO2 emitowanego podczas produkcji będzie magazynowane, skraplane i magazynowane. Mówi Łukasz Marcinkiewicz, główny menadżer Lefarge Construction Solutions. Już tłumaczę, dlaczego wcześniej powiedziałem, że cement co do zasady może być neutralny. Branża nie ma bowiem wciąż pomysłu, co z tym zmagazynowanym CO2 można by było zrobić. Jeżeli technologia przyszłości nie pozwoli zagospodarować jakoś tego CO2, to de facto cement wciąż będzie spoiwem emisyjnym. Na szczęście już teraz jest mniej emisyjny niż jeszcze do niedawna. Mamy produkty już dzisiaj o obniżonym śladzie węglowym. Również wdrażamy produkty, które można powiedzieć są w 100% z materiałów recyklingowych. Jako pierwsi stworzyliśmy cement, który jest w 100% z materiałów pochodzących z odpadów. Nie jest to jeszcze core business, na pewno. A nie jest to jeszcze główna część działalności, gdyż nowe, przyjazne dla środowiska produkty napotykają chociażby na problem, który można nazwać przepisami i ograniczonym zaufaniem. Przemysł, technologia i biznes wyprzedziły niejako legislacje i normy i specyfikacje, które są obowiązujące. Dużo więcej można zastosować materiałów i dużo materiałów pozyskać, zarówno takich, które są w 100% recyklingowane, jak i taki, który ma obniżony ślad węglowy. Natomiast dopuszczenie ich do wyrobów budowlanych, dopuszczenie ich do kontraktów. Dzisiaj na drodze stoi jeszcze legislacja, stoją stare normy, stoi przeświadczenie o gorszej jakości tego typu produktów. Staramy się udowadniać na własnym przykładzie, że to nie jest do końca prawda. To przekonywanie jeszcze jednak trochę czasu zajmie. Nie może więc dziwić fakt, że w drodze do celu zwanego zielonym budownictwem, gdy cement wciąż nie może stać się wystarczająco przyjaznym dla środowiska, branża poszukując surowców powoli wraca do korzeni. I to dosłownie, bo znów niczym nasi przodkowie korzysta z drewna. Wbrew pozorom tego ruchu nie powinno się krytykować, bo budownictwo korzysta z lasów gospodarczych. Tłumaczy Artur Michalski, wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lasy gospodarcze są uprawą, są tak jak rolnictwo, można powiedzieć, tylko są wyspecjalizowaną i oczywiście bardzo długotrwałą w porównaniu do upraw rolnych, czy nawet upraw sadowniczych. Taką uprawą, która produkuje budulec zeroemisyjny czy z ujemną emisją. Przy wytwarzaniu cementu mamy emisję ogromną, bo na poziomie 850 kg dwutlenku węgla na tonę cementu. Cement tak produkowany jest, że będzie emitował, że będzie ta emisja, tylko trzeba będzie ją jakoś minimalizować. Nie będzie jednak trzeba nic minimalizować, jeśli do zielonego budownictwa podejdziemy, powiedzmy, kreatywnie. Całe clue ja bardziej widzę nie w rzeczach związanych wbrew pozorom z budową, tak, czy z przygotowaniem materiałów, natomiast tak naprawdę z modernizacją obiektów, gdyż nadal będzie taniej wyremontować czy gruntownie przebudować obiekt w jakiejś małej polskiej gminie niż budować coś od zera. Mówił dyrektor inwestycyjny Baltcap Maciej Kopański. Idąc dalej, chcąc postawić całkowicie na przyjazne dla środowiska rozwiązania, powinniśmy wdrożyć podejście, o którym mało kto zdaje sobie obecnie sprawę, mówi prezes zarządu APA Group dr inżynier Artur Polak. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do takiej sytuacji, gdzie budynki będą budynkami wielofunkcyjnymi, czyli one w dzień będą spełniały jakąś funkcję, wieczorem mogą spełniać inną funkcję, bo jak popatrzymy na nowoczesne biuro, więc jego wykorzystanie jest raptem 8-10-godzinne, a przez pozostały czas rosną koszty. Taka proekologiczna zmiana wydaje się prawdziwą rewolucją, nic jednak bardziej mylnego, budynki wielofunkcyjne już nigdy istniały, powstawały z powodu trudności w przemieszczaniu się. Dziś powinny wrócić i wracają do łask, bowiem pozwalają zaoszczędzić czas, a także zapewniają wymierne korzyści środowiskowe. Krótsza odległość między domem, biurem, a chociażby klubem fitness czy przedszkolem, do którego chodzą nasze dzieci, ogranicza potrzebę korzystania z indywidualnego transportu spalinowego, oszczędność czasu i ekologia. Czy to nie są świetne powody, dla których powinniśmy myśleć o zielonym budownictwie, będącym w tym przypadku synonimem wielofunkcyjności? Do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Take us so far. Broken down cars. Like strung out old stars. Plain talking. Served us so well. We traveled through hell. Know how we fell. Lift me up, higher now I'm out. co wydał, jakby dopadł go kleszcz. Kły wbija przez mą, nie wiesz, jakim biec. Dystyngowanym krokiem płyniesz do drzwi i tylko minimalnie ręka ci drży. Hej, hej, hej. Za taką scenę możesz Oscara mieć. Hej, opanuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wiesz. Sypie i gruz, taczkami można go wywozić już. I tylko sprzęt pogadam, sam jestem pies. Mam głupią mordę, szczekam, znam parę drzew. Hej, hej, hej. Wiesz, że relanium już przestałem jeść. Hej, opanuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wiesz. To się patrzysz tak i siąkasz znów. Na pewno nie jest to zapalenie płuc. Różowe szkła jak strwożona mgła, żeby choć raz nie tak musnęła łza. Byś nie musiała bez sensu pić, whisky wystarcza tylko na parę chwil. Wracaj do domu, póki ktoś tam jest. Hej, opanuj się, nie żyjesz sama na tym świecie, wiesz. Trójka przed południem, 28,5 minuty po godzinie 11. Dziś techniczno-technologiczny poniedziałek w naszym paśmie popularno-naukowym. A w naszym studiu gość doktor inżynier Artur Kasprzak, Politechnika Warszawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan autorem technologii, o której za chwilę opowiemy, ale najpierw tytułem wprowadzenia, bo od niedawnego czasu mówi się o tym, że mamy budować 3 duże elektrownie atomowe. Mówi się też o takich małych, kieszonkowych reaktorach, które miałyby trochę bardziej lokalne znaczenie i w społeczeństwie ciągle jest obawa przed tym atomem, że to niebezpieczne, że to może się coś zdarzyć. No my przekonujemy, że to nie te technologie już, które mieliśmy tam w latach 70., 80., że to Czarnobyl to nie, to jest zupełnie inna bajka. No ale czasami awarie się zdarzają. Taką mieliśmy na przykład w Fukushimie, prawda? Tak, tak. Nie tak całkiem dawno. W takich sytuacjach zawsze jest obawa o to skażenie promieniotwórcze, o skażenie różnymi substancjami. Oczywiście tu podkreślamy cały czas, technologie, w których będziemy budować te nasze elektrownie, są sprawdzone, są bezpieczne. Mają wiele zabezpieczeń, wiele poziomów tych zabezpieczeń, ale na wszelki wypadek pan wymyślił gaśnicę. Tak, oczywiście. Tutaj jeszcze nawiązując do słów pana redaktora. Pamiętajmy, że katastrofa elektrowni w Fukushimie była spowodowana czynnikami, powiedzmy, środowiskowymi. Tak? Niezależnymi od człowieka. Dokładnie, z tsunami, z trzęsieniem ziemi, więc w pewnym sensie nie było to zależne od czynników ludzkich. Aczkolwiek, tak jak pan powiedział, no, musimy mieć takie gaśnice w laboratoriach na początku, potem jest to technologia wielkoskalowa. Kolejny stopień zabezpieczeń jakby. Oczywiście. Bo tak jak próbuję tę analogię z gaśnicą jakoś wyjaśnić, jak się państwo rozejrzą po swoim, no nie wiem, miejscu pracy, w domu to raczej rzadko, ale w miejscu pracy, gdziekolwiek państwo pracują, jak się rozejrzymy, gdzieś zawsze w jakimś kącie stoi gaśnica. Ona tak wszelki wypadek jest, prawda? Bo przecież nikt celowo pożaru nie wznieca, no chyba, że ma takie niecne zamiary, ale to jest inna sprawa i nie na ten program i nie na Oczywiście, to jest druga para kaloszy, prawda? Tak jest. Na wszelki wypadek gaśnica gdzieś tam zawsze jest. Mało tego, w samochodzie każdy z nas musi mieć gaśnicę. Tak, jak się mówi, przezorny zawsze ubezpieczony, prawda? Pamiętajmy o tym, że w Fukushimie, patrząc na samą demografię i geografię kraju, jest to kraj wyspiarski, prawda? Więc tamta katastrofa również była niebezpieczna z tego punktu widzenia, że naokoło mamy wodę. Polska nie jest krajem typowo morskim, jest krajem kontynentalnym. No raczej tsunami nam się chyba nie zdarzy. Raczej bym nie podejrzewał, że będziemy do czynienia mieli z trzęsieniem ziemi o magnitudzie około 6 albo wyżej. No tak, takie też nas raczej nie dotykają. Tak, dokładnie, ale gaśnica zawsze musi być. No, u mnie w laboratorium opracowaliśmy taki materiał, dzięki któremu możemy, bardzo kolokwialnie rzecz mówiąc, usuwać CES, czyli ten pierwiastek radioaktywny, który najczęściej jest generowany w przypadku katastrof elektrowni atomowych. No mówimy o tych promieniotwórczych izotopach, które są najbardziej niebezpieczne. To jest najbardziej niebezpieczne. Niebezpieczne jest to, że one się dobrze rozpuszczają w wodzie. Niebezpieczne jest to, że one w środowisku pozostają przez długi czas. W przypadku Japonii kwestia prądów morskich. Natomiast gaśnice możemy opracować. Trwają bardzo intensywne badania w tym oto zakresie. Nasza gaśnica polega na tym, że wykorzystujemy bardzo specyficzny związek organiczny, który jest przyłączony do jakiegoś materiału, dzięki któremu możemy usuwać CES z takich pozostałości roztworów wodnych. Bardzo prosta analogia. Materiał możemy wykorzystać wielokrotnie, możemy skorzystać go przy dużych ilościach tego odpadu wodnego zawierający toksyczny CES. Wyobraźmy sobie, że parzymy herbatę 10 razy identycznie mocną. Nasz materiał polegał na tym samym. Możemy go wykorzystywać w wielu różnych cyklach, możemy go wykorzystywać wielokrotnie. Także to jest przewaga tej naszej technologii. Tak jak pan redaktor powiedział, Fukushima rok 2011. Obecnie mamy już 12 lat po tej katastrofie. Technologia poszła do przodu. Czyli nawet gdyby taka Fukushima gdzieś na świecie, no bo u nas to raczej mówimy, ani trzęsienia ziemi, oczywiście, ani tsunami, ani jakieś tego typu katastrofy. Wysoce nieprawdopodobne to jest. Nie występują, ale gdzieś na świecie, gdzie elektrownie jądrowe są zlokalizowane w takich rejonach morskich można powiedzieć, tak, prawda? To jest taka gaśnica mająca zabezpieczyć środowisko przed skażeniem tymi izotopami promieniotwórczymi. Tak, oczywiście. Tutaj jeszcze warto nadmienić taką bardzo istotną kwestię odnośnie tej technologii, którą my opracowaliśmy. Pamiętajmy, że właśnie sole cezu, czyli radioaktywnego pierwiastka generowanego w wyniku tych katastrof, one są obecne również w przypadku terapii przeciwnowotworowych. Są obecne również jako suplementy diety, które ostatnio mają złą sławę, ponieważ Amerykańska Agencja Żywności i Leków raczej przestrzega przed ich użyciem, ale te związki są obecne w środowisku, więc należy prowadzić badania, które dotyczą właśnie metod usuwania tych soli z środowiska. No, nasza technologia na to pozwala. Oczywiście jest to teoria, jest to materiał, który na razie jest w fazie badań podstawowych. Miejmy nadzieję, że te badania się rozwiną i właśnie pozwolą nam na wybicie się z tym nanomateriałem, który jest bardzo innowacyjny w skali całego całego świata, ponieważ tylko my prowadzimy takie badania. No właśnie, to jest warte podkreślenia, że jesteście jedyną placówką naukową, która zajęła się tym problemem i która na tym polu uzyskała pewien sukces. Tak, oczywiście. My pracujemy z takim związkiem, który jest bardzo młody jak na chemię, ponieważ ma tylko 20 lat. No i te badania obecnie to tak naprawdę skupiały się tylko i wyłącznie na tym, aby opracowywać nowe metody analizy, nowe metody modyfikacji. Natomiast moja grupa przeszła troszeczkę dalej, czyli chcemy ten związek gdzieś zastosować. Jeśli ten związek potrafi usuwać tak, no powiedzmy, egzotyczne pierwiastki jak CES, jest to tylko i wyłącznie plus. Więc przez to my bardzo jesteśmy zainteresowani tym materiałem. A czy inne te promieniotwórcze pierwiastki też mogą wchodzić w zakres tej technologii? Na ten moment skupiamy się na CESie. Proszę pamiętać, że te badania, to można powiedzieć, to są ostatnie 2-3 lata, więc my jeszcze wszystkiego nie wiemy o tym materiale, natomiast staramy się jak najwięcej się o nim dowiedzieć, więc zakładamy, że będziemy tak mogli zmodyfikować ten materiał, ażeby powodować pewną selektywność, czyli wykrywanie, usuwanie tych pierwiastków, które chcemy. Na ten moment umiemy wykrywać CES. Mhm. To i tak jest duże osiągnięcie, ponieważ obecne materiały na to nie pozwalają w sposób aż tak efektywny. To jest na pewno nowum tej naszej pracy. Natomiast co do zasady, wracając do tematu elektrowni atomowych, w skali Polski wydaje się, że skażenie CES-em raczej jest niezbyt prawdopodobne, ponieważ no te elektrownie atomowe, które są planowane w budowie, to też jest kompletnie inna technologia, prawda? Też jest inny poziom zabezpieczeń, jest to inne umiejscowienie tych elektrowni. Polska jest krajem kontynentalnym, więc no, największym problemem w Fukushimie jest właśnie przetrzymywanie kosmicznych ilości odpadów wodnych zawierających sól cezy, ponieważ na ten moment nie znamy metod, w jaki sposób możemy sobie poradzić z tymi hektolitrami wody. No teraz wody. Już znamy. Teraz już znamy. Miejmy nadzieję, że ta metoda w przyszłości okaże się bardzo efektywna w skali takiej technologicznej. Natomiast na ten moment faktycznie to jest problem, który zmaga się społeczeństwo, z którym zmagają się naukowcy pracujący w tym oto temacie. Miejmy nadzieję, że ta nasza cegiełka, być może na razie mała, ale przyczyni się do rozwoju tych technologii. Pokaże nowe podejście, nowy sposób, nową wizję, nową innowację w tej oto technologii. Sukces polskich naukowców, doktor inżynier Artur Kasprzak z Politechniki Warszawskiej, autor gaśnicy. Takiej na wszelki wypadek. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję uprzejmie, dziękuję. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Techniczno-technologiczny poniedziałek w Trójce przed południem. 16,5 minuty dzieli nas od godziny 12. I teraz, proszę Państwa, tytułem takiego jakby wprowadzenia czy przypomnienia do kolejnego tematu o nadprzewodnictwie będziemy mówić. Co to takiego nadprzewodnictwo? Przypomnę, bo to może gdzieś tam na fizyce było, ale generalnie wiemy, jak to jest. To jest nadprzewodnictwo, to jest stan materiału polegający na zerowej rezystancji, czyli zerowym oporze. Jest osiągany w niektórych materiałach w niskich temperaturach. Zerowy opór, cóż to oznacza? Mniejsze straty albo w ogóle bezstratność. Naukowcy z Uniwersytetu Rochester opracowali nadprzewodnik, który może działać w temperaturze pokojowej, bo do tej pory to musiało być bardzo niska temperatura i wtedy osiągano ten stan nadprzewodnictwa. W dodatku pod znacznie mniejszym ciśnieniem niż wcześniej odkryte materiały nadprzewodzące. Co to nam daje, co to dla nas oznacza? Ano, może to oznaczać, proszę Państwa, trwalsze akumulatory, wydajniejsze sieci energetyczne, no ulepszone na przykład szybkie pociągi. Przełomowe odkrycie jest pomysłem Range'a Daysa, adiunkta inżynierii mechanicznej i fizyki na Uniwersytecie w Rochester. O szczegółach Jacek Frenzel. czy ten nadprzewodnik, jeśli się to odkrycie da wdrożyć do produkcji, będzie przydatny w codziennym życiu każdego człowieka? Tak, będzie bardzo przydatny. Rzeczywiście taki nadprzewodnik nowy z rodziny wodorków lantanu domieszkowany azotem został otrzymany w ubiegłym roku. Mówi profesor doktor habilitowana Anna Krztoń-Maziopa z Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Warszawskiej. I on nadprzewodzi, ale pod ciśnieniem około 10 kilobarów, czyli to jest jednak dość duże ciśnienie mimo wszystko. I pracują nad poprawieniem tych parametrów, czyli nad poszukiwaniem innego układu. I gdyby się udało uzyskać układ, który by nadprzewodził w ciśnieniu otoczenia i w temperaturze otoczenia, to byłoby naprawdę świetne. Natomiast to osiągnięcie na pewno popchnęło dziedzinę nadprzewodników na inne tory, zwiększyło zainteresowanie grup badawczych tymi materiałami znowu, czyli od 2008 roku notuje się taki wzrost zainteresowania od momentu, kiedy odkryto nadprzewodniki żelazowe. One co prawda miały dużo niższe temperatury krytyczne, czyli te, w których nadprzewodzą. Ten ma około 294 kelwiny przy ciśnieniu 10 kilobarów. To jest duże osiągnięcie. Co to w praktyce nam mówi? Co to nam daje? To nam daje bezstratny przesył energii elektrycznej. Na pewno koszty by się obniżyły, pod warunkiem, że koszty samego wytworzenia materiału byłyby niższe, bo jak na razie koszty w tym przypadku są jednak wysokie. Wymaga to skomplikowanej aparatury wysokich ciśnień i drogiego pierwiastka, drogiego lutetu. Współautor badania i fizyk z Uniwersytetu w Nevadzie Askin Salamat uważa, że dzięki temu odkryciu w ciągu kilku najbliższych lat nasze telefony i laptopy będą potrzebować mniej energii elektrycznej do działania, nie będą tracić energii w postaci ciepła, a tym samym zapewni to dłuższą żywotność ich baterii. Na razie to jest w sferze marzeń, bo od wytworzenia tego materiału do aplikacji jednak droga daleka mimo wszystko. Jeżeli uda się opracować taki materiał, który jest stabilny, no w tej chwili, jeżeli ten materiał zostanie umieszczony na wolnym powietrzu, on niestety stabilny nie jest do końca, czyli potrzeba jeszcze popracować nad właściwościami tych materiałów, otrzymać coś, co będzie bardziej stabilne w warunkach otoczenia i wtedy być może rzeczywiście takie marzenie, które przedstawił współautor artykułu na temat tego nadprzewodnika, się spełni. Czy w ciągu 10 lat? Trudno mi powiedzieć. Może być wcześniej, może być później, w zależności od tego, kto wpadnie na lepszy pomysł opracowania materiału stabilnego w warunkach otoczenia. Czyli na razie jest to taka trochę nowinka naukowo-technologiczna? Świetna nowinka, ponieważ ona poszerza trochę ludziom horyzonty, że można. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, ponieważ można szukać nowych materiałów, można badać to, co do tej pory cię zostało zbadane w materiałach tak zwanych starych i odkrywać je na nowo za pomocą urządzeń, do których mamy dostęp i które pozwalają nam badać te materiały w mikroskali. Także to też jest, uważam, bardzo dobre. W praktyce dla przeciętnego człowieka za tych kilka czy kilkanaście lat może to być przyszłość? Może to być przyszłość. W tej chwili opracowane są krótkie linie przesyłowe oparte na nadprzewodnikach miedzianowych. Są takie stacje przesyłowe. Temperatura krytyczna tam jest około 90 kilku kelwinów, czyli dużo, dużo niższa od tego nadprzewodnika, który teraz został opublikowany. Jeżeli uda się opracować te materiały tak, żeby można było je wykorzystać w wielkiej skali, to tak. No na razie, jak Państwo słyszeli, wszystko jest w sferze marzeń, ale to przecież od marzeń wszystko się zaczyna. Ważny to wynalazek, bo to po prostu oznacza, że w przyszłości może być taniej, ze wszystkim. W przyszłości takie nadprzewodniki można będzie zastosować w akumulatorach samochodów elektrycznych, a także na przykład do magazynowania energii słonecznej lub wiatrowej i to przez nieokreślony czas. I także do przesyłania tejże energii na duże odległości bez strat, czyli bez kosztów, które w tej chwili ponosimy. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you

wieczny rok. Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne. A teraz podaj mi rękę. Nie bój się, jest pięknie. Będziemy mieli słońce w oczy. Bezpieczny lot to Kara Sirogocki w Trójce przed południem. 3 minuty dzielą nas od godziny 12. Trudne i czasami skomplikowane tematy nam się trafiają. Staramy się to Państwu tłumaczyć i sprawiać, aby te najbardziej skomplikowane problemy i wynalazki współczesnego świata stały się zrozumiałe i przystępne. Ale na dziś to tyle. Monika Suszek, Michał Jakubik, Witold Lazar. To był techniczno-technologiczny poniedziałek.